semestrul al doilea, datorită reorganizării seminarului, a suferit anumite modificări de conținut, de planificare, de tematică de curs. Îmi propusesem să încep mai repede cu cultura prozei, trebuie însă să o fac numai după ce acum voi începe o introducere generală și după ce respectiva introducere va fi continuată de un scurt capitol tematic introductiv privitor la ultimul secol republican. Deci primele două teme, notate cu cifre romane, vor constitui, să spun așa, o avantpremieră, o introducere la cel de-al treilea și cel mai substanțial capitol tematic, sau, dacă vreți să spuneți simplu, cel de-al treia temă de curs, personalități marcante și reprezentative ale culturii literare latine în secolul I a.C. Poate că mă repet acum, dar cred că sunteți primii care să fiți de acord cu mine că este foarte corect mentalitatea care are la bază, mentalitatea didactică, aceea care are la bază principiul repetiției, ea este mama înțelepciunii și te exprimi pentru că este un principiu în adagiul latin, repetitio est mater studiorum. Deci dacă știți deja ceea ce eu voi spune imediat mai jos, îngăduiți-mi acest lucru, să mă repet, în virtutea faptului că repetarea înseamnă și adâncirea și perfecționarea memoriei, care nu este un lucru lipsit de importanță. Memoria nu este un aspect minor al personalității umane, din potrivă. Memorarea mecanică, da, dar memoria în sine. Deci, încercând să vă împrospătez memoria, sau spunând unele lucruri pe care nu le-am spus, vă atrag atenția că această a treia temă este, de fapt, tema importantă, majoră, dominantă a cursului și că am conceput-o pe două secțiuni, proză și poezie sau cultură poetică, cultura proză, cultura poetică, fiecare având trei palieri. Bibliografia este cea indicată, este obligatorie după cum scrie limpede acolo, cu indicarea paginilor, așa cum mi se pare corect când e vorba de o bibliografie. Nu dai o carte de citit, ci dai părți de citit, de părți din acea carte spre a fi citite. Mai jos am notat observația cu trei semne de exclamare. Nu este obligatorie fișarea acelor capitole. Dar cine dorește poate să facă două lucruri. Poate să-și însemneze anumite idei, anumite aspecte, poate chiar, eu știu, și anumite planuri de abordare pe care le întâlnește în sub forma unei schițe de lectură, le întâlnește în lectură, pe de-o parte. Deci nu vă nimeni să utilizați notele de lectură. Nu neapărat, însă în formă de fișe. Dacă sunteți obișnuiți ca ceea ce citiți în materie de specialitate să vă și consemnați, absolut, aveți toată libertatea. Eu am spus doar că nu e obligatorie și în niciun caz în formă de fișe, acelea pe care le-ați spus. Și al doilea lucru pe care vreau să-l spun, nimeni nu interzice citirea cărții de la A la Z sau a primei părți sau unui prim volum din cartea respectivă. A nu se înțelege cumva, dând paginile respective, arătându-le de unde până unde aveți de citit, că numai pe acele pagini aveți să le citiți. Aveți să citiți, dacă doriți, fie jumătate din volum, fie un volum întreg, fie cât doriți dumneavoastră. Important este să nu omiteți acele pagini pe care le-am semnalat. Acelea sunt obligatorii. În rest, e ad libitum. Deci, cum doriți, după cum doriți, după cum vă simțiți de fortificat intelectual, după cum există o anumită apetență și aprehensiune, da? Înclinație, nu asta înseamnă aprehensiune, și apetență este dorință. Ați și pe tot pe tele, da? Aici rămâne să vă organizați singur timpul de lucru. Profesorul doar indică, orientează. Și niciun caz nu impune propustian niște limite. Limitele lecturii sunt infinite. Ele practic nu există. Da? Le puteți extinde până unde doriți. Sau vă puteți conforma strict numărul de pagini. Le-am ales pe cele care vă sunt de folos pentru curs. În rest, fiat voluntas vestra. Temele de seminar, am spus deja de data trecută, sunt patru teme. Aici l-am jucat pe Remus să ne spună dacă a transmis și da. Ce rezultate sunt. În mare și-au ales aproape toți. Mai sunt doi care nu și-au ales. Da. Poți să le spui și numele, da? Oana? Cosma Oana, care e plecată. Fără să-mi spună nimic. Săptămâna trecută putea să spună că va pleca. A trebuit să plece... Nu știa urgent, data trecută. Urgent, într-o oră a plecat de curs. Are un deces în familie. Și a plecat din București? Sau, da, da. Va juca de plină sinceritate, sigur, imprevizibilul, cine îl poate dirija, cine poate controla, imprevizibilul. Sigur, se întâmplă ceva rău, din păcate, în primul rând sau în exclusivitate, nu puteți anticipa cu o săptămână sau cu o zi. Se întâmplă, Doamne ferește, să se întâmple. Dar, transmit încă o dată acest mesaj, dacă aveți anumite plecări planificate, aveți un buget de timp rezervat altor activități sau chestiuni care pot fi chiar personale. Dacă ne aduceți la cunoștință acea plecare de la ore, care are ca efect absența la ore, este foarte bine. Nu vă voi împiedica, sunteți maturi cu toții, știți foarte bine să vă guvernați timpul, bugetul de timp, cheltuielile personale și așa mai departe, iar în mine veți găsi un urman sau, eu știu, un factor negativ. Repet, cu o singură condiție, să mi se aducă la cunoștință, nu să fiu pus în situația de a afla de la voi că persoana respectivă a plecat cu, eu știu, o bursă, asta e un lucru bun. Sau a plecat, s-a mutat nu știu unde, sau eu știu ce face. Dialogul este direct și personal, nu este abstract și colectiv. Da? Deci persoana în cauză, dacă are anumite planuri sau anumite perioade în care știe că are ceva de făcut, care nu poate fi, nu e compatibil cu prezența la școală, îl rog să-mi spună și să spună și colegilor mei care predau, da? Inclusiv prin intermediul decanului Dan, da? Profesorul îndrumător, care e doamna Nicolae, da? Perfect. Da? Deci, poate mai important este să-i spuneți doamnei Nicolae, care va transmite la rândul ei, dar nu e rău și să vorbiți cu profesorul în cauză. Bun. Deci, Oana și cu... Mai sunt Vada și Teodor Cristian. N-a venit până acum. Nu. Noi avem seminar. Știu, dar data trecută nu era seminar la ora asta, am început la 3. Da? Și nici Claudia. Da, Claudia nu știu ce se întâmplă cu ea. Ea Claudia... a fost în bebeul. Am înțeles că s-a mutat la rusă. Mutarea este posibilă până pe 15, a fost posibilă până pe 15 noiembrie 2013. Dacă eu ca decan nu știu acest lucru și mutarea a fost posibilă, o aduc de urechi înapoi. Și pedepsesc și pe cei care, ca profesori, au venit această mutare. Am luat o hotărâre în Consiliul Facultății, tocmai pentru a elimina plimbarea între secții de B. Și am mai spus-o. Și pentru a-i responsabiliza pe viitorii studenți, încă din momentul în care își depun actele. Când erați elev la liceu, vi se permitea așa să vă mutați de la un liceu la altul? Erați puși așa în fața unei situații dure și indiscutabile, nu discuta nimeni. Atât ați ales, atâta v-a trecut calculatorul și era să repartizăm după medie la liceu cu tare. Nu știu că am țămțoroiul de la ala, de la B-ul ăsta, la B-ul ăla și la B-ul al treilea și e neseriozitate. I-am spus Claudiei chestiunea asta. Dacă ea s-a mutat, fac anchetă. Înseamnă că s-a trecut peste voința conducătorului instituției și e grav. Și a Consiliului Facultății, ceea ce e și mai grav. Ori e ordine și disciplină, ori e bătare de joc. Eu am vorbit cu ea special și am spus, n-ai ce să faci, trebuie să te resemnezi, să rămâi de acum la Belatină. Nu cum vreau eu să rămână pentru toată viața la Belatină, dar pentru că așa am decis, începând din acest an. Dacă a fost primită, este foarte, foarte grav. Și am să văd cine și-a permis să facă acest lucru. Dintre profesori, dintre responsabilii departamentale. Începând cu directorul de departament. Exact. Înseamnă că una spune, alta face și pe spatele decanului se întâmplă ce nu și ce nu cu pe locul nu-l interesează. Și nu e treaba lui. Sunt profund și gândit. Dacă voi constata că este o chestiune petrecută cu acordul. Trebuie două departamente să-și dea acord. Și avizul final îl dau eu. N-a trecut nimic pe la mine. Sunt profund și gândit de treaba. Bun, Vlad, Remus. Exceptând-o pe ea, pe Claudia, care, în fine, discut de ea, că nu pe ea în sine, nu pe ea ca persoană, nici ca studentă nu mă supăr, ci pe cei care i-au permis, dacă s-a întâmplat așa ceva. Am să mă interesez și am să și procedez în consecință dacă am constatat că s-a încălcat o decizie a Consiliului la propunerea conducerii facultății. Da. În afară de judeia, Odmar, v-am spus, s-a retras. Îmi pare rău, nu i-am putut răspunde. Sunt copleșit de alte lucruri. Mi-a trimis un mail foarte frumos. Pentru care îl apreciez. S-a retras, e clar. Și în afară de Teodor Cioadea și de Mana, colegele care au venit acum și-au ales, da? Deci și Laura, da? Și Simona, bine. Pot să vă întâlnesc cu aia, dar nu și-au ales toată lumea data. Da. E, alegerea unei date, fixarea date este mai dificilă. Vreau să-mi reîmprospătați o memorie foarte obosită. Când am spus că începem prezentările? Peste două săptămâni. Peste două săptămâni. Mulțumesc încă o dată pentru reamintire. De data asta voi nota eu ca să nu vă mai întreb încă o dată. Pe 14 martie. Da, foarte bine. Da. Numai un moment ca să găsesc locul cel mai bun unde îmi voi nota. Deci 14 martie, da. Începe sesiunea, între ghilimele, de prezentări. Te-aș ruga, Remus, să-mi spui așa de curiozitate cine unde s-a înscris, cine unde a optat, ca să văd și inclinațiile voastre. De curiozitate aici, nu mi-o pot înfrena. Nu, bine. Homo, sunt cum a venit la mea, e rumputul de aia, de altfel, da. Carol de Simona a ales tema Plautus și apogeul comediei latine paliate. Eu mi-am ales Lucilius, debutul satirei latine tipare clasice. Da, iată-mă. folosesc o formulă hiper elegantă, iartă-mă, adică vreau să spun scuze-mă, pentru tine și pentru toți, clasiciști sau doar latiniști, deși aș folosi termenul de clasiciști și pentru cei care se pregătesc doar pe jumătate de modul clasic, adică doar pe latină, nu și pe greacă veche, ca la filologia clasică, pentru toată lumea aș recomanda și credeți-mă că nu vorbesc în gol, indiferent de ceea ce întâlniți ca recomandare în om, unde se lasă o nepermisă libertate de alegere utilizatorului, de care poate să aleagă exact varianta care n-ar trebui să fie aleasă. Tocmai permisivitatea este împinsă la exces și sper să trăiesc vremurile în care acest domn va fi fundamental revizuit, odată cu ortografia, cu revenirea la scrierea normală a Udinii, față de aberația cu Udina, scris netam, nesam, cum ne vine prin cap. Adică uniform, neștiințific, scrind cu U din I, acolo unde etimonul latin îți arăta, cu U din A, acolo unde etimonul latin îți arăta că era un I. Da? Orice exemplu doriți vă pot da. Nu vreau să dau acum exemple, că mie că încercați să continui și nu asta e scopul întâlnirii noastre de astăzi. Dar vă recomand ca în anumite cazuri să nu lăsați la libera alegere sau la, eu știu, întâmplătoarea pronunție pe care o folosiți într-o ocazie sau alta. Am pornit observația mea legată de oralitate, de data asta nu descrip oralitate, las chestia U din A și U din I departe, că e o discuție complexă, dar la nivelul oralității, domnul recomandă ca să aducă cuvinte de origine latină și forme incorrecte. Satiră și satiră și antic și antic. Clasiciști fiind, cunoscând originea nemoștenită, este adevărat, împrumutată a acestor cuvinte, hai să ne apropiem totuși de pronunția originală. Și anume, antic și nu antic, deși domnul permite și pronunția antic, și satiră și nu satiră. Sigur că există contraargumente și de aici posibilitatea de a accepta formule contradictorii. Și, dar se bat cap în cap. În română, satiră vine din franceză, unde accentul este pe I, pentru că este accent final, la satire. Vrând prin intermediul francezei în română, cuvântul s-a folosit și până astăzi cei mai mulți se folosesc cu această accentuare originară franceză, adică satiră. Dați-mi voie însă să vă recomand formula clasică, satira, satire. Pe de parte. Fără să mă obligați să vă spun și de ce. Măcar din empatie cu obiectul vostru de studiu. În schimb, la antic coincide și pronunția latină, anticus, și întâmplător etimonul tot francez. Nu? Antic e tot pe I, dar aici, în materie de franceză, știm cu toții că accentul este automat pe finală, deci nu e relevant. Dar aduc ca argument această dublă situație, coincide și accentul din franceză și accentul din latină pe I. Iar dacă unii colegi ai mei, mai tineri sau mai în vârstă, dar din păcate cei mai tineri nu acordă atenție acestei pledoarii pentru pronunția originară, credeți-mă că e mai bine totuși așa. Bun. Mulțumesc, scuze pentru întrerupere. Dar e nevoie de unele, suntem la seminar, unele explicații de-a dreptul amicale. Da. Te rog, Dragoș. Laura Liță și-a ales preludul epocii clasice a culturii literare latine. Da. Costin Stere, literatura latină orală, anonimă și colectivă. Bun, foarte bine. Alexandru Vlad, preludiul epocii clasice a literaturii latine, literare latine și exact o prezentare istorico-culturală. Da, iar Laura, care facă tot... Eu nu știu încă ce trebuie să fac. Deci e vorba de preludiul literaturii clasice, da? Da, da. Și ce se încadră? Încearcă să vorbești despre poeții preneoteici. Da? Ca o uvertură, ca o deschidere. Uvertura asta înseamnă deschidere din franceză, ouvrir. Poeții? Latini, poeții preneoteici, într-un moment. Este vorba de generația anterioară, evident, de vreme ce anterioară primei generații moderniste, modernizante din literatura latină, aceea a neotericilor produziși. Da. Și aparțin unei secvențe temporale care face legătura de la sfârșitul secolului al II-lea către primele decenii al secolului I. Da. Bun. În vreme ce cine era celălalt coleg care... Eu. A, tu. Bine. Distinct. Tu faci prezentarea generală și generică, iar Laura pe țintit pe acest acum urmează cei de la Latina B. Da. Cătălin Angureanu, Plautus și apogeul comediei latine variate. Mi se pare mie sau mai a fost? Da, Simona. Ah, voi două. Foarte bine. Deci puteți colabora în sensul repartizării sarcilor de lucru, să zic așa, da? Că nu veți face două prezentări paralele. Nu, vom... Foarte bine. Foarte bine. Nu știu, vă găsiți voi. Nu vreau să vă sugerez eu să aveți impresia că vă dădăcesc, dar dacă credeți că aveți nevoie de un sfat, evident, vă rog să mă întrebați. Dacă nu, vă las de plină inițiativă. Important este, totuși, ca o prezentare să nu fie axată exclusiv pe biografie, pe condiții social-istorice. Pentru că nu ne interesează, sigur că da. Repartizați-vă prezentarea universului comic, a caracterelor, a receptării și împărțiți în felul acesta materia în sine. Limbă, stil, putare, deci partea de cronologie, de ancorare în spațiu și timp, o rezolvă cineva dintre voi două ca un fel de preambul scurt. Necesar, dar scurt, foarte scurt chiar. Nu mai mult de o jumătate de pagină, 300 de pagină, nu. S-a născut în anul cu tare, la Sarsina, se zice că învârtea roata de moară, nu știu. Asta vă vor fi plăcând, nu zic că nu, dar oare asta trebuie să aflăm noi despre Plautus? Știu, sunt convins, am toată încrederea în maturitatea voastră, dar uneori e tentația asta de a include și detalii sau imaturitatea unor studenți care asta cred că trebuie să prezinte. Fără să reflecteze. Sunt studenți și studenți. Vai, ne rog, poate vă dezamăgesc, dar realitatea ca și într-o clasă de elevi. Sunt elevi și elevi de la scara de treapta de jos a scării până la treapta de sus. Așa ar fi o monotonie cumplită. Nu? E exact ca la curse. Tot se aleargă, se dă startul de la același nivel, dar unii mai față, alții mai pe la mijloc și alții abia pot să termine. Prin urmare și studentul este la fel și nu doar aici, peste tot. Da? Deci dacă mai vorbesc așa prea didactic, să știți că o fac exclusiv ca să iasă de mai bine. Da, bine. Mai departe. Elena Badea, Terentius, modernitatea și perenitatea comediei latine variate. Bulboacă Andrei Lucilius, debutul satirei latine în tipare clasice. Parcă n-a mai fost. În bronză cu mine. A, cu mine. Bun. Deci nu mai fusese. Sau a fost... deci tu erai înainte, da. Deci tu ți-ai ales... Lucilius, dar n-am reținut eu. La fel în părțile de sarcini, da? Sigur că da. Și nu trebuie să acopere... Să aveți ambiția de a acoperi, de a face o prezentare exhaustivă. Doamne ferește. Ceea ce contează este o analiză a operei din diferite unghiuri. Și tot așa, cu un minimum de precizare cronologică, context istoric, istorico-biografic. Da? Ciobanul Cristin Stefanin, Terentius, Modernitatea și Calitatea Corendiei la tine paliate, împreună cu doamna Elena Badea. Exact. Cam reținut aici bine. La fel, Elena, te rog să intri în legătură cu ea și să vă repartizați bine sarcinile de lucru. Da. Dacă ne oprim imediat. Da. Și Grigore Florentina, literatura latină, orală, anonimă și colectivă. A treia lucrare pe... A doua? Am o întrebare. Sigur. Dacă îmi se permite, într-un fel se armonizează cu direcția seminarului, da. Aș vrea să prezint literatura juridică. Să integrez aici. Da. Sigur că da. Ținând de inclinații și tendințe, să spun așa. Mm-hmm. Vine în completare acel ceva, din păcate n-am putut să facem decât într-o mică măsură în seminarul semestrului precedent. Da, sigur că da. Ai cunoștință de... Și direcția mea merge pe... Pe juridic, da, sigur, da. Foarte bine. Profesor Pătescu lucrez pentru doctorat Dickens Sofistica Greacă, dar nu neglijăm spațiul. Da. Foarte bine. Așa să fie. Da? Deci, în literatură juridică, deși înscrisă la aceeași temă, da. Da, da, da, da, pentru că e vorba de tezaurul nescris care ne interesează și care a generat apoi, cum să zic, sau a provocat apariția literaturii juridice culte. Da. Și bine. Rămâne orice fel de abordare. Exact. Sigur că da, și aici orice este destul de vast. Da? Îți alegi ce anume. Mulțumesc! Cu multă plăcere! Cu multă plăcere! Bun. Dacă sunt întrebări, am epuizat asta, da? Bine, am dormit atunci să vă stabiliți datele, să optați, înțelegându-vă, evident, numai voi cu voi, când, cum, și vom face, în principiu, deci trebuie să acoperim toate seminarele care sunt de o oră. Da? Și depinde de subiect. Poate să intre o prezentare într-o oră și nu două, dar în anumite cazuri, dacă prezentările sunt un pic mai concentrate, ar putea intra chiar două. Câți studenți sunt? Și să numărăm și săptămânile. La... Vremos. 13 studenți. Da. Profesor, dacă suntem doi studenți repartizați la o singură temă, trebuie să prezentăm în aceeași zi, neapărat? Asta am în cauza mă gândesc. Dacă sunt 13, câte săptămâni mai avem noi, începând cu 14? Avem mai multe. Mai puține, pardon, decât numărul de studenți. Va trebui să forțăm un pic. Da? Câte săptămâni ies Remus? Deci începem cu 14, astăzi suntem în 28, deci avem peste două săptămâni, da? Deci începem cu săptămâna cealaltă sau nu? Peste 13. Peste 13? Până pe 30 mai. Da, așa este. Până pe 30 mai. Pe atunci, da? În afară de vacanță. Da, vacanța... Da, da, atunci ies mai puțină săptămâna, așa este. Eram foarte încântat de această potenivire. Vă spun eu când e vacanța. Să-mi găsesc foaia cu structura anului. Vacanța de Paști. Vacanța de Paști este e fixată între 18 aprilie și 23 aprilie cu datele limită incluse. Deci, începând cu 18, da? 18 aprilie și încheiem cu 23. 23 și 18 sunt zilele de vacanță, da? Asta înseamnă o săptămână, nu? Mai puțin. Mai puțin? 18 este mâine, 6 zile. Și 23 miercuri. 6 zile. Și am luat în considerare și săptămâna viitoare, deci sunt 11. Da. 11 săptămâni și 13 viitori autori. Asta înseamnă că trebuie o ședință, un seminar, să fie sacrificat în sensul că nu putem să lăsăm, să-l destinăm unei singure prezentări, ci să-l destinăm pentru două prezentări. Da? Și atunci ne cadrăm în numărul de săptămâni. Sunt 13 și 11 săptămâni la dispoziție, atunci e nevoie ca două săptămâni. De ce? A, da, că rămâne unul student la cum o să prezentăm, o să facem o singură prezentare? Câte? Pentru plaus? Da. O să încercăm să... Da, să multe, da, n-ai vrea să-l sacrific pe plaus. E un nume fundamental. Poate încercăm cele două literaturi anonime să le grupăm un pic. Asta nu înseamnă că veți sacrifica partea scrisă, veți sacrifica partea orală. Veți face o expunere bazată pe un plan mai riguros și mai sintetic. Și partea scrisă propriu-zisă, că vreau să spun că aștept de la toată lumea în ultima săptămână, la ultimul curs, respectiv seminar, aștept varianta scrisă. Varianta scrisă o puteți lărgi, lungi, extinde cât doriți. Dar varianta scrisă, orală, nu putem. Și pentru că nu e vorba de autori, ci de perioadă, parcă aș sacrifica mai degrabă această perioadă și această temă, deci aș face plaut 1 și plaut 2 în săptămâni diferite. Da? La fel Terencius 1, Terencius 2. Ștefan. Da? Pardon, Ștefan. Deci cam așa. Ai importanță ordine? Trebuie să începem neapărat cu literatura orală? În principiu, da. Prima săptămână, acum... Păi, cronologica, că am trebuit. Ce ziceți? Să începem cu preludii epocii clasice și cum ne întoarcem la Plautus? Dar dacă cum ați spus? Știu că vă condamnați unui regim de lucru mai intens decât dacă ați aștepta peste mai multe săptămâni, dar... Cred că nu putem ignora criteriul cronologic. E totuși o desfășurare a istoriei literaturii sau culturii literare. Deci nu putem să facem zigzag temporal. Dacă vom scris sau putem prezenta la sfârșitul semestrului, cred că ne putem prezenta. Exact, așa zic și eu. Exact așa. Și pentru toată lumea, varianta scrisă care spunea mai pretențioasă, scripta mare, atunci nu e chiar o disperare prea mare, că e peste două săptămâni. În fond, e vorba de două săptămâni, da? De astăzi, nu sâmbătă, nu vinerea, ci următoare, ci de azi în două săptămâni. Îmi pare rău, dar ar trebui respectat criteriul cronologic cel anunțat. Nu pe Plautus după Terencius, ci invers. Terencius după Plautus. Și așa mai departe. Eu am zis că parte 14, dar acum se zice și rămâne noi. Da. Se așează de la sine până... Argumentul colegii voastre este mai mult decât pertinent. Adică, nu. Pentru cei aflați în primele rânduri, să zic așa, nu e chiar așa o disperare, o criză de timp, că nu apucați. Sigur, varianta scrisă o veți face, o veți finaliza până în mai. Ne gândim, e sfârșitul lui mai, ce Dumnezeu. Da, deci, aveți o schiță a prezentării, vă puteți rezuma la un plan mai dezvoltat și asta basta. În cazul vostru care sunteți primii. Da? Bun. Mai, dacă sunt sau mai sunt întrebări, luăm o mică pauză, da? Când trebuia să intrăm pe 4 ore, pauza la recunosc că eu am venit în târziu și nu pentru că am stat la palavre. Sper că nu gândește nimeni așa. Bine.